کہہ رہے تو ہم یجمعون دے منڈے وہ ہن کیا کہتا یجمعون یجمعون فعین سے جمع کول اور یجمعون پہ حصت تلوار کون کی کچرے بے مزرے مرجعان زیل پنائی او مغارات یا غارونا سڑے او مدخلان او یا زی داخل دلو زما سے مجاہدو ما تلو وہ مولانا سے وہ مولانا وہی سڑا دا سڑا وہی درستا دے دا درستا دے وہی مخم دے بل طرف کرے اور آمن دا کا فکر دشا لو یا جیدونا مال جان کہ چرد بے مزی مال جا زیر پنائی او مغارات یا سوری بے مزی غارون بے مزی او مدخلان یا زی داخل دلو لو اللہ ویلے خام خاکر جاگے تو ہم یجمہون وہی شنے دے منڈے وہی ومنہم میلزم میل مزو کا اور بعض دینا آغا سوک دی یل مزو کا چی عیب لگی تامنی پا صدقاتو کے چی صدقات ورکے نو پام کئی چی سیرہ لراکر کنا کسی ورک رو خوشحال رہے کسی ورنہ پا ازاہم یس ختم دے پا دسی غسن دے کن سخاتی اغسطی مکمل دو غسی نو ڈکی پکر دے شاہ بس ہو رہے کسو لورکے نو بس دو دیتوی عبدالخمیسہ عبدالکامبل قربان دشم کمبل جخکارا دی خپل ایمان که دو چور دسو کلونو ملا وست مسلمان که اوش ولی خبر مانی بعد دینا آقا چوک دی جایب لگی بتامنی پا صدقاتو کی کچھتا ورکش راگی نرزو خوشا لئی اوش ولی سجده ولگا ولی تاریز بیمیتا لیا و روڑا دس خوشا لنده که بیا با سجده ولگو ما کمجه که بیا پیدا نشی و ایلا میو تو منا که ورنکش راگی ازا هم ناتا بده یس خطون غ چمنگ راگلی ویسے اس لیے دلو کارو نہ من کہو امنگ لے چرا نکلو اب منافق سڑے چلے چا خیرات ہی خیرات یا وادی نچر واد دعوت لور کا نو ڈیر خوشحال خدے واد قبول کا خدے خیرات قبول کا کچر تھا دسی اوشی چواد لاڑو ڈوڑے خلاصہ شو یا واد دعوت یو لور نکم یا ورو تا دی ترکڑے ودرے زما بخدا وادرا ولیو کہ ما تا تا غز تو نخا او شل خبر مانی یو سڑی چے تا پلار مڑو مو د گولی پوٹے دی بچی سو چے تا وسخات لخل گولا راوڑے ون مو دا گولا لاس کرا گستے ون بل ما شو مت ویلو اے یو سٹ مالا لا اگے کینا سالا چندر کو لازما زما پلار مڑ اگر ویلا گورا خدای وزما پلار من کی ویلا پوٹے ندر کو اوشل خبر مانے خجی ازاون یس خطون ناسا پدی غصہ کون کی ولو انہم او کچر ویلی رسول کی خوش آلد ما پاغس من اعطاهم اللہ چا اللہ ولو ورکلی رسول او دی ویلی چا حسبون اللہ کافی از من اللہ زندے چرا بکی اللہ مقل اخفل بزن و رسول بیرا من تقسیم کی انا الاللہ راغبون بشک من اللہ تمین کون کی فکر رشان خجي تفري وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم المنافقين احوال بيان اول ددي منافقين حالات کے دارستنی احوال کے بیان کو کہ دیل کلا بصدقات متور کرے سی خوشحالی کی اور تصور نکلے شی نو دیکھا پچی دی وز دا صداقات و مصارف بیانائی دا صداقات و مراد صداقات فرضیہ دی دا صداقات فرضیہ و مصارف بیانائی تقریباً سات مصارف ذکر کرلی فقراء مساکین عاملین مؤلفۃ القلوب وفي الرقاب وغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل ده فقير وده مسكين فباركي وقيدة ده الفقیر والمسکین اذا افترقا اجتمع اذا اجتمع افترقا. کلچ دا جدا ذکری نو مسکین او فقیر یو شعر ہے, او کلچ فقیر او مسکین پہ یو جمانی ذکر شی نو بے بے فمانا کی فرق کے. دا فقیر فبارہ کی او قول دارے کہ دم رسید اس رئی چی دا کفایت کئی مسکین دیتا وئی چی ہی تا اس رئی. دویم قول دا دے دا بالعکس مانے دے چی مسکین سے معمولی چی زیو دا فقیر سے کنئی. درم قول دادے کہ مسکین و فقیر سواون یو شعر ہے, الفقیر مسکین و المسکین فقیر. سلورم قول دادے کہ فقیر ہر محتاج توئی کہ سوال نہ کئی, او مسکین ہر فقیر توائے کا محتاج توئی کہ سوال گری. مسکین محتاج سائل اور فقیر محتاج غیر سائل. انزم قول دادے کہ فقیر ہاغ چاہتا وئی کہ یو کور لری اور یو خدمتگار لری, اور مسکین کے نہ کور لری اور نہ خادم لری. پغم قول دادے کے فقراء و فقیر کے دے دار مہاجرین نہیں, اور مساکین ہر آراب دی کہ ہجرت نہ دے چڑھے. غم قول دادے کے مسکین ہر توئی چگ پخل کو باندھ گر دی, فقیر ہر توئی سے تو مسلمانان فقیری لیکن خل کو مائی نہ گر دی. اتم فرق دادے کے فقراء چری دا فقراء المسلمین دی, اور مساکین چری مدا فقراء دا اہل کتاب دی. لنڈ دا کہ دا صدقات و فرضیو یو حقدار فقیر دے, یو حقدار مسکین دے. درم حق خلق راغونڈون کی دا صدقات ہوئی, عاملین کے صدقات راغونڈئی. حکومت مقرر کری عاشرین عشر راغونڈئی زکات راغونڈئی. شرعاً دا حکم دے اگر کہ دا غنین دی دیلے ورکی دا حکومت در لے گلی دی دیلے ورکی نو دیکھ فقراء تقسیمئی. او سلورم چرے مؤلفۃ القلوب دی, مؤلفۃ القلوب ہر خلق اسلام کے نیت ضعیف ہو دل تور کئی کہ اسلام قویش. مؤلفۃ القلوب داد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کے ہوں وہ پغلبی اسلام سرب داخل ساقط دی وفر رقاب. یو سڑے غلام دے غلامیت کے کٹ بند دے ندی سڑی دے دے دے مالک لا پیسے ور کئی دے غلام پل آسمان خبر و صدا ہو گئی کتاف مقابل دے ہر پیسوں کی آزادی دا بمنگ در کو تاری آزاد یا مکاتب کرے تو مکاتب سے پیسے نشت دے پیسے لور کے جانا آزاد. بلغارمین دی دا غارم او دا مدیون پا منس کی دا فرق دے چا غارم عام قرضداری تا نوئی, مدیون عام قرضداری تا وئی او غارم ها قرضداری تا وئی چا دا دو کسانو جوڑے کا ولا او پا جوڑے کی دا سڑے تا وانش دا دے پا حکم کی دا جوڑا عام دا کہ دنوی جوڑے کہ دینی جوڑے دنوی جوڑا دو خل کو رانا دا ندرم گڑے سڑے مین تو شو آگے سے تاوان تو جان مانی مانا داغی جوڑے اوکڑا او دینی جوڑا خلق کو دی خلق ہوتا دین خودل خلق کو ایک اول چدا دی دین مراو گری دی نو دغا دینی جوڑا کی غارمینو کی محتممان دا مدارس دا داخل لی چدای دا کال قرض پا زام مانی اڑاولی چی استازان تا طالبان تا دی دون خرچه دا یو لاک دو لاک دری لاک روپی خرچه دا نو دا دی سڑی پا زام مانی مانی دی چی دا بزور کوم عام مسلمانان تا دا حکم دے چی اس دی دا زکاة ور کئی چی دا پا دا خلق کو جوڑا کی دا پیسی و لگئی فی سبیل اللہ دا اللہ فلا رکی دا اللہ فلا رکی یو سڑے جہاد تجی یو سڑے دعوت تبلیغ لگی یو سڑے طلب دا علم سرکور نروانی گی دی خلق لزکاة ورکی و بنی سبیل مسافر یو سڑے مسافر دے دکلی نباہر دے دا تو ضرورت پہ خاطر مانی باہر گر دی کہ مختار جو تو سشتہ لینا مدی خلق لزکاة ورکی فریدتا من اللہ فرد اللہ فریدتا مقررتے کل اللہ مقررتے دا صدقات فردیو مستحقین و مصارف داری یقنان صدقات فردیا دا پارد و عاجز خلقو دا مسکنان و دیو آغا کسان کار کو ان کی برا صدقات باندھے اور مؤلفۃ القلوب بجلی ڈگل اور مؤلف کے منکڑے شوی دے دے و پھر رقاب پا زیادہ وہ لوگ سٹنوں کے والغارمین او آغا خلق کے قرضداری شی پہ جوڑا کے وہ فی سبیل اللہ او پلارد اللہ کے وہ ابن سبیل او مسافر خلق آؤ فریضتا من اللہ مقرر تیرے طرف دا اللہ نا اللہ پوئی دن کے دے وہ حکمت نہ کرے پینزد ارشتم قباحت دا منافقین ذکر کئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پور بے فوق و مسخرے کولے او کچا بویلا چی دا مکوئی دے بویلا چی نئی پیغمبر علیہ السلام دا خواہ اخلاق و علا دے ہر سے قبل لگی نفتل ابن الحارث دا یو سڑیو کانا رجولن جسیمن دی غٹ بدنو دسر ویختیم دسی گر گر گندکی ہو او گرم ہوا سرے سرے ستر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو ذلی لمن اراد اینظر الی شیطان فل ینظر الیہ سڑے گواڑی کی تو شیطان تو گورم نفتل تو دی گور نفتل شیطان دے دی نفتل دری باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پور ٹوکے کولے ومنہم الذین یؤذون النبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا اخلاق حسن و خاوندو دیر خیستہ خوید نبی علیہ السلام وقو خلقہ القرآن تی قرآن سنگویلو نا اغیب یعنی اخلاقو وہ سنئی زمانہ کی دا مرض خلق کے ڈیر زید دے یو سڑے دا نیک و اخلاق و خاون دی وہ دا خلق دا غیر نیک اخلاق و تنگوری وہ بس پورانی شروع کی یو سڑے کے لگ بد زبان ہو گئے کہ کنزلی تو لے ردی بدی ہوئے دے یو بل کوئی خیال کوئی گورا سڑے ہم کنزی پی کر دوسرا ہوں پکار خدا ہو چی دا آغا سڑی دیر خیال کولے چی کم سڑے دا خواہ اخلاق و نکار اخلی یہ دیسے خیستا اخلاق و مانے وقت تیرہ ولے لیکن عام طور مانے دا منافق سڑی عادت دسی چیر تا بد اخلاق سڑے وینی نو زان تے بچ گئی خدا خلو خواہ اخلاق والا چی وینی نو دا حقیس ربے بد ردم وائی کان ظلم کئی پوچھم وائی فکر دشاں دا سڑے دا خواہ اخلاق و خاون دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خواہ اخلاق و خاون دو منافقین دا سر درانی کولے ومنہم بازے دینا ہوا خلق دی چی ضرر رسی نبی علیہ السلام تا اوائی دی ہوا اوزنن پیغامبر علیہ السلام وہ گونہ دے مانا زمن عذر او بانی اوری خمو تو عذر تو و تو پیغمبرا اذن خیر لکم اوری دن کے دغور خبر استاد سرے کہ خیر خبر کو دا اوری لیکن شرم نہ اوری ایمان لری با اللہ مانی او تصدیق کی دا پار دا مومنان و یؤمن للمؤمنین ایمان مانا لغوی تصدیق و رحمت للذین آمنو او دا نبی علیہ السلام مہربانی دا دا پار دا آخر کچھ ایمان روڑے منکم ستا سلام سورت انبیاء یو سلوم کی رازی کہ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دے دا تمام مخلوقو دا پار رحمت دے سورت انبیاء آیات نمبر یوسل او کی راجی یوسل وہ نمبر آیات کے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تمنگ نیل گرے مگر رحمت پار دا عالم دو مومنان پار رحمت دے دو وجد ہدایت نا دو منافقین دو پار رحمت دے اغیت امن حاصل دے دا قتل و دا وجلونا دا کافران و دا پار رحمت دے پا تاخیر دا عذاب سر کی پیغمبر موجود عذاب پر نرازی ار توائی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا تمام عالم رحمت دے دل توائی و رحمت للذین آمنوا منکم دا رحمت خاص سرے کہ مومنان تا پہ اللہ ہدایت کی دے وجن دا ذکر دا اور مہربانی پار را خلقو چی ایمان را وڑستا سنا او آخر چی ضرر رسی رسول اللہ تا یہ اوزون رسول اللہ کی ضرر نبی علیہ السلام تا رسی خو یہ اوزون تابعی رسول اللہ رسول اللہ یو تا خلق دی چی تابیدار دا رسول اللہ دی سڑے غیت ضرر رسی خوشو دا خبر امانی ددی سڑی حالت لہم عذاب العلیم ددی دا پار عذاب دے درناک عذاب یو سڑے مسلمان دے تو تو ضرر رسے یو سڑے مسلمان دے تب سے ردی ودی وے یو سڑے مسلمان دے تب سے ڈرانی کے دا مکوک دا کے نو لہم عذاب العلیم ددی دا پار با عذاب دے درناک عذاب بئی فق درستم قواحت یحلفون باللہ لکم قسمون خلپ اللہ من اتاسو تلی یردوکم چی خوشحال کی تاسی منافق سڑے مسلمانان تا قسمون خری چی مستاسو مرگریو اللہ رسول دیر حق دار دے ایردوہو چی خوشحال کی غیلر ایردوہو ضمیر دا مفرد راوڑے حالانکہ اللہ رسول تسنیہ دا ایردوہو ما پکارو دیکھ دیتا اشارہ دا کہ رضا اللہ بیانی ہی رضا دا پیغمبر دا کہ اسڑی پیغمبر رضا کر دا دسے دے لکہ اللہ کی رضا کر اتباع دا پیغمبر دا بیانی تابیداری دا اللہ دا اتباع دا صحابو دا تابیداری دا پیغمبر دا اتباع دا ایمی دین دا تابیداری دا قرآن و حدیث دا اللہ و رسول ڈر حقدار دے چراجی کی ہر یو لرا انکان مومنین کی وی دی مومنان اے نپوئی گی چی بشک شان دا دے چاچی خلاف کر اللہ و رسول بشک دد پار اور دا جانم دے امیشہ وی پدی کی دار سوائی دلو یا پینزم قبا خجی و درستم قباحت ذکر کے یحذر المنافقون منافقین و خندلی پا مسلمانان پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا منافقین و کلام واورے دا منافقین ویرے دا چھو پدے پیغمبر مانے وقتم آیات نازل شی او مسلمانان بزن پا حالت مانے پوئی شی نو اللہ دا آیات راو لے گا یہ ریگی منافقان چھ راو بلے گا لے شی پدے مومنان مانے او صورت چھ خبر بکی دے لرا پا آغت مانے چھ بزن دا منافقینو کی دی و توے پیغمبر اتا سے ٹوکی کوئی استہزی او امر دا پار تحدید دے بے شک اللہ رئیس تم کے دے حاغت را تحضرون جی تاستی رے گئی او کہ تپوس کے دینا لے قولن خام خواہی کہ تپوس تے وکی جی مسلمانان اپسی دارہ دے بدی ولی لے وی انما نخوضون العبا مسلمانان اپسی رد بدی ویل ولی ڈرامہ کول مسلمان سڑیب سے دا تیار دا مسلمان رد بدی دی لا سے دے چنزخے دے لپٹے دے جنہی دے خزی دا دیتوے لکی ڈراما نو قولو توے پیغامبر استہزی او تاسو ٹوکے ہو کے بے شک اللہ رایستن کے ریاغت اللہ جکم شنتاسو ایرے گی ولا انسا علتا ہوں کچھرے تے تپوسو کے دے لخام خواہی انما کننا نخوز و نلعب یقیناً منگو نخوزو چن و تلب باطل کے و نلعب او منگ با لوگی کولے نخوزو نن و تلب باطل کے و نلعب لوگی دا دی حاصلی معنی دارا کننا نخوز و نلعب منگا گب شبیشتا دا خو منگا جی گب شبولو دا خو وقت دکو خلخندو دا خو دید پارکو و توی پیغامبر پا اللہ پوری پا یاتند اللہ پا رسول پوری کنتم تستحزیعون یہ وی تاسی توقی کو ان کی لا تا تزیرون عذرون ما پیش کوئی لا تا تزیرون عذر باطل مراد دے او عذر پا لغت کیوئے لیکی گی یو سڑے غوث شویرے دا دی غوثی اثر ختمی سڑے کوشش کئی کہ دی غوثی اثر ختم کی دی ختمولو تا عذر وائی فکر دے شا عذر ما پیش کوئی قننتا سی کوبر کڑے پس دی مانستا سنا کما فیو کو یو ایڈالی تنم کمستا سن عذاب والکو غور کو بلی ڈالی تا دی انہوں بیشک دی چیو کانو مجرمین او مجرمین گنانگاران احوال دا منافقین نور منافقین سڑی و منافقان خزی سڑوں کے منافقان دی خزی کے منافقان دی بعضهم من بعضن بعضر بعضن دی من ذکورهم کا اناسیم و اناسهم کا ذکوریهم نارینے دا خزو پشان دی و خزی نارینے و پشان دی سنگ چی نارینے دی دی نبی نو خزیم دا وشان دی حمر کئی پناروا و خلق منکے دنی و کاروننا ويقبضون ايديهم بنيخ الله سنر انفاقنا ونسل الله فريد الله فنسيهم الله پریخو دی دل را دخل مهربانی و دی احسان نہ بشک منافقان دی بدکاران وعدہ کر اللہ منافقان سڑو دی منافقان خود کافران سوور دی جانم ہمیشہ پدی کہ داور ل کافر لعنت کر اللہ پدی مان دی پار دی عذاب موقیم ہمیشہ دی حالت بس وی کل لذین حال دے پشاند آخل کرے جو مخت استا سنو وہ سخص دا سنو پا طاقت کی مالدار خلقو وما بلغو میاشار ماتے نام سرے سوا پینزت اولی اخراجی سخت استا سنو پا طاقت کی و اکثر و زیتو پا معلوم پا اولاد کی فستمتعو بے خلاقہم پس آغی پیدا آغستا پا خلو یوسو باندے دنیا ہی سے پا آغی من پیدا آغستا فاستمتا تم بے خلاق تم تاسم پیدا گست بخل یوسو باندھے گتنج پیدا گست وا خل کو جمع کس تاسم بے خلاق بخل و حصو باندھے وہ خوش تم اور تاسم کو باطل کے نوزی کل لذی مفرت کو ماندے جم سے کل لذی نہ خاضو کل لذی خاضو کل لذی نہ خاضو پشان دا خل کو خاضو چاہ تلو باطل کے کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ وئی دلتا دو الفاظ دی یو استمتاع دا دویم خوض دی استمتاع فعل دا کافر او خوض چرے دا فعل دا مبتدع دی دا کسان برباد دی اعمال دی پا دنیا و پا آخرت کی او دا وی تاوانے نا تخویف دنوی نظر آگر دیتا خبردار خلقو چو مخی دنو قوم دنو علیہ السلام عارو سمود قوم دن ابراہیم علیہ السلام خواندان دن مدین والمعتفقات اگر غختی کلی قوم دنو علیہ السلام راگلو آگئی تا پیغمبران داگئی پا دلائل اخکاراو مانی پسند اللہ چو ظلمو کی بریما لیکنو پا خورزانون ظلم کون کی مقابل کی مومنان مومنان سڑی مومنان زنانا بازی دن دوستان دبازلی پا دین کی مومن سڑی و مومن خزان دا دے دوستانا دا دوستانا دینی امر بکئی پنے کئی توحید مانے خلق منے کئی دا نارواونا منس کئی زکاة اور کئی تابیداری کئی اللہ و دا رسول دا خلق زردک اللہ و رحم کی بدے مانے بشک اللہ زورور دے حکمت ناکا وعدک اللہ دا مومنان سر و دا مومنان زنانا سر جنتنا بئی کی بلائن داغینا والی امیشہ وی پجے کئی و مساکن طویبتن قرون مزیدار پر جنتنا دا امیشہ والی کی وردوان من اللہ اکبر مبتدا و خبر دی وردوان من اللہ اکبر زامنتے درب اللہ نا اکبر اڈیر لوئے دا ذالک اول فوز العظیم دا کامی بھی لوئے دا مسئلہ جہاد ترغیب للجہاد تے اے نبی جہاد وکد کافرانو سے بسیف والمنافقین دا منافقینو سے جہاد وکد بالحجت والبرحان و بی اقامت الحدود وغلظ علیہم سختی وکد پدائی باندی سختی سختی پدائی باندی چید دید پارا اور دا جہنم ذکر کا اور سختی وکد پدائی مانی چکلا حجت اور برہان پہ پیش کیا نا پہ طریقے سختی پیش کا اور زید جانم دے بزید گرزید لو دے یحلفون باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی دو میشت التو سیدہ وہ چکلا پہ غزوہ تبوک کی اون وہم پہ نازل دلا کم خلچ پہ مدینہ کی رستشوی ہو دی جہاد نا داری بدی بیانا والا یو منافق سڑے دا تلے رے غزوہ تبوک تا جلاس ابن سوید تبی لکھی گی یو ذلی ویلا انکان ما یقول محمد حقا کہ دا محمد علیہ السلام چی زمن دا آغا ورونو پا بارک چی کم پا مدینہ کی پادشیوی دی دا ست سوسی چی وائی دا حقی نحنو شر من الحمیر من خویل خرورم دیر بیکاری. یو صحابی دے عامر ابن قیس الانصاری و توی جلاس تیویل اجل واللہ ان محمد صادق قسم پخدے محمد علیہ السلام رشتن دے و انت شر من الحمار او تو خیر دم دے خوشی دا خبر نبی علیہ السلام تو ورسے دلا جلاس چکل نبی علیہ السلام را اگخت اگی انکار ہوکا قسمونے شروع کرو قسمونے کہی پا اللہ مانی ما قالو چی دیت سے ندی ویلی دے دا عیب خبر ہم دے کہ وَلَقَدْ قَالُوا بِشَكَ دَيْوَيْلِ وَكَلِمَةَ الْكُبَرِ خَبَرَ دَ كُبَرُ وَكَفَرُوا بَعْلِ اسلامِهِمْ او کُبَر کرے دے پس دے اسلام دے دینا دے اسلام لروس دے کُبَر کرے دے وَهَمُّوا بِمَالَ مِنَالُوا او قَسْت دے کرے دے فَآغَ چَمَانے چھ دے نرے حاصل کرے قتل دے نبی کوشش اکاو چھ نبی قتل کی لیکن وہ تو نر سیدا ومان کمو دئی بد نگنی د مسلمان مگر دا خبر چدی پ مدینہ کے اسے دو غریبان ان اغنا ہم اللہ چمالدار کا اللہ دئی لڑا وہ رسول ہو اور رسول اللہ مالدار کلو من رسول کی تقسیم ہو کو اللہ چزن ور کے دنیا اور پیغمبر کی تقسیم کو حدیث کی راضی اللہ معتن و انا قاسم ورکون کے اللہ نے جی تقسیم ان کے امام کہ اللہ کا نین کو و رسول و رسول اللہ تقسیم کو من فضل فضل اللہ کہ تو بے بھی صلی اللہ بغور دے پارا کو واوڑے دا اللہ بول عذاب اور کہ عذاب درناک دنیا و آخرت کے نبا دے پارا پر ازمان کی سوک دوس ولا نصیب نے امدادی. بعض منافقین چاغے عہد کڑے ہو کہ من اللہ مالدار کو نبی و من تگوری چھ من دس چنگا چنکارو نہ کرو وہ سنی زمانہ کیم چخل کی سیب و اتمن تا دعا کرتا ہو کا یو ذل اللہ من دے تو ربون پوری باسی دے و من تگوری چھ من چنگا چنگا اندادو نہ کرو وہ سڑے اطراغ پوری منگئی نو چکل دے تو روبو نا پوری ہوتے نہیں وہ جد تو روبو نا پوری ہوتے نو بے نہ سڑے یہ نو او نہ چیر دا سڑے زمانگ تپوس کئی چیرا راشے یو سڑے ہو منگ تا دعا گفتلے وا تا تپوسنم دکڑی ہو نا نا یو کزار تلیفون ہوکا نو چی تلیفون ہوکا نو ما کسی تاجب گوندہ کی ہوکا ما گیتے ہوئے نہ چورا داتا ہوئے ناشنا کاروں کو زما دفان چوک تلے تھے نہ ٹیلیفون واپس ماتن دے کرے دا بولا نہیں سڑے ہوئے جتا ٹیلیفون ہو کروں تا ڈیر احسان ہو کرما پلانتی ہے کار دے واقع ہو کر مال خاں شکر کی دونا کہ بخبل کا دے ٹیلیفون کھڑے فکر دے سو دا بیر لری ہوئی چو سڑے مالدار شی اب دل تو بے تو غریب غیر غریب اسے میں تو پوچھنا کہ دعوت ڈیر اللہ خبر ہے غریبی چه غریبی نو کل کل ملاقات لراجی سڑه یینی سڑه چه مالدار شو نو زان دکان جوڑ که ده دکان نوزگاری گی بیا چه خمالدار شی و گاڑه واخلی نو گاڑه تیز شیر ورو تا به کور که گوره اگو پی خور گی تا پی خور گی بکرا چی که که دین مالدار شی بیا پس مکنو گرزی پا آوا که گرسی ما آوا تا بطل شی خطره زمان ده پی خور که و مرگره ده و یه مولار روانو مو سڑه خو ما پی جانده وی جی پی را روانو ده رو ده سڑک میز کشون پیدا سڑه جی پی را نورو ده پوک زبیو ده مخی تشون وی جی پی بده بلتر جی پوک وی زبیو ده مخی شون خوی چه داغش وی گاره ود رو چه وید رو ما تیول چه مولانا سی رو خیجا وی خیجا ولم وی خیجا لگاری ده چه وختو وی ما تیول چه مولانا سی خکاری نم امال چه آو نخکارم تو پا گاڑی کی روانی وزا پزمک روانی ما او دا گاڑی والا تا پزمک والا نخکاری وش چیز دا گاڑی تراو خاتم نو دیل دا مکنو چیز زیه ما وچی دا گاڑی نزا کوزم تا خوز دیل دلم نو خبر بسی را چی سڑه مالدار شی نو مالدار سڑه بید غریب سڑی تا پوس نکی آن چکل مالدار نئی نو دا لاکی بکنی دیر غاٹی غاٹی زبردست کارو کم زبردست ہو تم زبردست ہو تم جب سڑے سالب ابن حاتب نے میرے نبی علیہ السلام تے ول ادعو اللہ دا اللہ نے رل سوال تے چ اللہ مت مال رہ کی تو بے از ما صدقات نہیں کھا نبی علیہ السلام ول دعا ہو کا سڑے مالدار اش گڑی بیزے غوانی و خانی پیدا کر سڑے الگ الگ غریب ہو مانزل براتو گر تو مال لتا چورا تیر سے مالداری ڈیر سر ماخوستم مانزل براتو نو کی بنو سارو ماخوستم سڑے الگ ڈیر مالدار سے الگ لڑے ہو تو جمع مانزل براتو اور بے بنور کی نو سمودے تیرے دل اختر کی براتو بے بن رہا تھا ددین اچھے لگ ڈیر مالدار سے اختر ان سے پریخو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزلی کسان دو عاملین اور وہ لگے تو صدقات را غنڈا ولو خط دا نبی علیہ السلام ولو ورکا و تویل منگ نبی علیہ السلام را لگلی دا صدقی دا پارا وی نور چوکی تلی کلی دی وی آو زوی دا نور خلق را غنڈ که دلتا بیراش عاملین دا خیر رکا چه بس منگ دوباره چرا غواری چخ برا کئی گنا انور خلق را غنڈ سر اخلاس که دیتا بیرتا واپس شو تویل من کو نور را اخلاص کو تال را لو نوی ویل چه دا صدقه چه پیغمبر غواری انها لجزیتون او اخوت او اخت جزیا دا خو بیانی یا ٹکس دے او یا دا ٹکس مثل دے بڑ ٹکسو ندی دا یو ٹکس نخلاصی کو بلدہ مانی گدی وشا من دا ٹکسو نخلاص نشو دا یا ٹکس دے یا مثل دا ٹکس دے کسان تیرال نبی علیہ السلام تا خبر را ورسے دو نبی علیہ السلام تیولا چا دا دیس سڑی مال بان نشی قبلے دلے بے روستا تا مال پیش که نبی علیہ السلام تا غیولا ننستا مال نشی قبلے دلے نبی علیہ السلام تا چکل وفاد شو ابو بکر رضی اللہ عنہ تا مال را ورسے اغیر زهاغ مال ناخلم چه پیغمبر نیغست زی ناخلم ده ده حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور چراغ اغیر تی مال داوڑا اغیر چه پیغمبر و ابو بکر نیغست زی ناخلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور چراغ بیو تا مال داوڑا اغیر چه پیغمبر و ابو بکر و عمر نیغست زی ناخلم مال اولا سر قبول نکو بے ملش وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ دلتا یو اعتراض دے اعتراض دارے چی یو صالبہ ابن حاتب دا بدری صحابی دے وہ جواب دا ذہن کے کہنا ہوئی چی دا غا صالبہ ندے یو صالبہ ابن حاتب منافق دے یو صالبہ ابن حاتب دا اوسی دے خدا بدری دے ہاں سالب ابن حاتب جی کم بدری صحابی دے اگر جنگ احد کے شہید شو دے قدرم کال باندھے خدا کو تبک واقع تبک واقع ہم نہ ہم کال ہجرت دا او دا روز تب جو اندے اتر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور پورے دویم جواب دارے کہ بدری صحابی چرے گا سالب ابن حاتب دے او دا سالب ابن ابی حاتب دے سالب ابن ابی حاتب دے وہ جو دیکھ دیکھ دا فرق دے ومنهم بعض دین آغا سوک دے چلو ذکر اللہ سرا کے چہر را کے اللہ من تدفل احسان دا مالنا لنا صدقنا من بخامقا خیرات کو داغین و شو من نیکاننا فسر کلا چور کے اللہ دے تدفل احسان نبخلو بیہی بخل کی پاغی سرا وتولو دے واوڑیو دے ویراز کو ان کے فعاقبهم نفاقا پیدا کدی بخل دے در منافقت دے پزرنو کی یا فعاقبت ضمیر اللہ تراجی ہے پیدا کا اللہ روس ترا وہ صلی اللہ پدے کے منافقت دی بزرگ کی الا یوم یلقون ترا اور دے چ مخاموش اللہ سرا بے ما کو سودا وچ خلاف کر اللہ دا غتن وعدو چ دے اس اللہ وس کڑو او پس سبب دا مان چ ودے دروغ وے ان کی علم یعلم دے ان پوئی گی ان اللہ بے شک اللہ پوئی گی سرہم پراز دے مان ون جو ہم پجرگا دے مان وان اللہ بے شک اللہ علام الغیوب پویدن کے بغیب باندھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب ورکو کہ صدقات پیش گئی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سلور زر درہم پیش کو یا تزر درہم را سرو سلور زر میں کور کے پری خور سلور زر میں راوڑ تالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ فی ما آتیتا و فی ما امسکتا عثمان رضی اللہ عنہ دوشان مال دیر پیش کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پو جیس العسرہ کی نبی علیہ السلام ویل ضرورت دے سورلو تا وی سل سورلی سرد کتو متو ندا بزور کم نبی علیہ السلام بے بیان شروع حضرت عثمان بے اوچت شو وی دسلو پدے دو سوا نبی علیہ السلام بے بیان شروع کا بے ویلہ دو سو پزید درے سو آس ورنی بزور کا یعنی دمرا عظیم صدقے پیش کا بل صحابی دے عاصب ابن عدی انصاری توئی نبی علیہ السلام تے ویلہ کہ ما دشپی مزدوری وکر دشپی یو اوگے دانے میں اوگا ٹھلے دا یو اوگے کجوری میں نمی کڑے نمی میں راوڑے تال صدقہ دا پہ جہاد کیوں لگا ہوا اور نیمی میں کور کی پریخ ہو لگے وزدلتا عاصم ابن عادل انصاری نیمو گیا پیش کرے عبد الرحمن ابن عوف و عثمان رضی اللہ عنہ دیل صدقے پیش کرے منافقین یو زلے ڈراما شروع کرا سڑے ہوئے عبد الرحمن و عثمان چلا تصور کی داریا کاران گی او تو یہ بل تو گورا تا سم تو گورا دینی مو گیا ہوگی تو اللہ سے ضرورت ہے یعنی پا دوار مانے تحمت و تارا یو تیر دار اکاران دی او بل تیر دا اللہ دی تو ضرورت ہے او شو دخوا برا مانے بازی خپلا چلے جبلا بسر اللہ سو ارزینا او شو دخوا برا مانے او کبل صداقہ کئی نو تو وئی مکاو ستاخ پل بچی نا دی سڑک سکی چھو ورکی داغ دا منافقان و خویر ہے جب دی خلق موجودی آت سان دی چائب لگئی المتویعین و صدقہ کون کو باندی من المومنین دا مومنان المتویعین پا خوشالی سور کون کی دا مومنان پی صدقہ پا صدقاتو کی وشو لکھا تتاوو بیتوئی چھو پا خوشالی باندی صدقہ ورکی عیب لگئی المتوعین خوشحالی کہ ان کی پر صدقات کی تو مومنان نہ عیب پہ لگے پر صدقات کی واخر چنبے میں جی اللہ جہدہم مگر خپل طاقت پس ٹوکے کئی پاگے پورے سخیر اللہ منہم جزارت ہو کور کے اللہ گئی تو دیر پارے عذاب درناک استغفر لہم تو بخن اگواڑا دے پارا تو بخن اگواڑے دے پارا عبداللہ ابن ابی ابن سلول چی کلا مل شو پیغمبر علیہ السلام ارادہ وکرز اولا بخن غوارا وکر بخن غوارا کنی غوارا اللہ تو بخن نکی تولا بخن غوارا سبین مرتن اوے کرتی اوے کرت دا کنی دا کسرتنا دا عرب و اسطلاح داوان کہ سبعین دا مستعمل او پا کسیر کی چر اللہ بخان کے کبر کرے اللہ پر رسول من اللہ قوم بدکاران ہوتا پر ہر مخلف خوشحال خلق بے مقدم کے ناستل مان خلاف رسول اللہ رس پیغمبر علیہ السلام وہ کری ہو دے برک بد گانا کہ جہاد کی بخل معلوم بخل نفسن اور اللہ پلا رکھے وہ قالو اوائے دے لا تنفر بلہار مزے گرمئی کی غزوی تبوک دا پا گرمائی کیوا و تروی اوڑ دا جانم بیر سخت دا بیتبار دا گرمائی سر لوکان اپکا ہون های کلا خلق کوئی دلے دی خنداغانی کولے صحابلہ جہاد تا دی با دا سور و دلان دی کینہ سا خنداغانی بیر کولے پس او دی خان دی لگ او با جاڑی دیر و دی جاڑی دیر دنیا کی دی لگ و خان دی قیمت کی بطول جاڑی جاڑی دا جزال اپ سبق دا مان چکم کسب کو فیر رجا ک اللہ ہو دے ویل چ پیغمبر چلا دے واپس کی گنا جہاد دے سڑے لائٹ سی بیا وکن واپس کی دا ان شرطیہ چراوڑے دے دا پیتی بار دے وینا دے منافقان جو واپس کی گنا کہ جر راو گر دے اللہ تعالی را الہ توائے پتن ویڑے تے من ہن دے نا پس تا زنو کرل خروج چ پیغمبر کو واپس ویسے بتو کلا جی چمنگ سلاٹ وشول خبر مانی تب کلا جی کلا جی جہاد لذین پٹی گی تھی کلا جی جہاد نو واپس شی تا تو وہی تو کلا جی اب داخل منگا دی جہاد کے اندر پہ جان دلی کلا بھائی جہاد لتلو کو پٹو کی اسے گر دے دلو لیکن داتا ونز مکھوارا کل جد جہاد میں واپس ہو نہ دے بے ویلا وہ شل خبر مانے نو ویلا بے چھ مولانا سے ستا ارادے تو واپس کل رہا وہ شل خبر مانے خاجی کمایا دے رہا سپرش پہ تو یہ خدا زمائی کا تو بتو بو تو بھائی ڈیرا گرانا مسئلہ رہا ان پانکوائی پتہ من کو ناپول جزم ہر پی جازن دیتا نہیں چار سو گور سی چسم آئے داخلے گور سی ہر سو نہ گور دے خا ہر پی جازن کا آخر کے ہر پہ علت ہر پہ علت گور دے ہر پہ علت نہیں الگ جزم ہوتی نہ ہر پہ علت گور زور ہے خجی کچرے واپس کے اللہ تعالیٰ لاتوائے پتنی ویڈلی تمن ہم دینا پس تازنوں کلل خروج پس اجازت غوارستان لپار دو وطلو وچی جنگ سول شی نموزیگی توت شی پوشو دے خبر مانے او چی جنگی نو دے جنگ وقتی سر ورزینا پس تازنوں کا پس اجازت غوارستان لپار دو وطلو او دا دلہ گوند سڑے نہیں دلہ سڑے و منافق دا یو شانشی دلہ سڑے چی خلق نہیں او دا دو کسانو جنگی او سر جنگ کئی نا او چی لگ گنای ولی دلہ ناسا بشے پا تاویدو شروع کی او لکہ خلق دے گھر کہ تا مخی ولی جنگ لکھو او چی خلق ترا دا دیر سے تپوئی گی چی دیر خلق جنگ نسم کولی دسی اوک دیو دی کنزلی بکی دا صحیح منافقی پیر رجا کل واپس کے اللہ تعالیٰ دینا پستا زنو کا اجازت والستان پار دو وطلو وطوی پیغمبر لن تخرجو ما یا ابدا چری موزے ازما سے چری ولن تو قاتلو چری جنم کو ازما ومر گرتو کی عدو اند دشمن سرا ولی انکم بسکتا سی رزیدون خوشحال بالقعود بکناستو من اول کرتی فقعودو کینئی مال خالفین سرد ناس تو خلقنا ناس بڑاگان دی ما شمائن دا غیسا کیے نئے ملتا ہے جہاد سے کہو اوشول خبر مانی عبداللہ ابن عبی ابن سلول ملشو اوشول کلچ دا ملشو دا تزویر عبداللہ نمی دے اگا مسلمان دے خان نبی علیہ السلام ارادہ وکڑا چیزا بلاشم اور جنازہ وکڑا زبلار سے مزول دعا اگاڑ استغفار بولا اگاڑ او نبی علیہ السلام راغ خپل کمی سے را واغست و عبداللہ ابن ابی ابن سلول تے کا پنکھ خجی سوچ ہو گئی خپل کمی سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول تے کا پنکھ یو استغفار لغخت دعا جنازے والا قبل ادری قبر والا ادرے تو سلو دا ٹول کارون کول اللہ وی استغفار علم والا اللہ وی جنازت ہونا کی جب قبر وہ ندرے گی تو پارا دعا زی بخم شل خبر مانو والنبی صلی اللہ علیہ وسلم لاس کے تبرک دے داغی کمیس کے تبرک دے داغی استغفار کے تبرک دے داغی پر جنازہ کے تبرک دے دی تبرکات دا عبداللہ ابن ابی ولی ولا باخل معلومی کی دا چی دا بخل دا پارا شرط ایمان دے چی ایمان پی کے نہیں کنا تبرکات نبخی جو سڑی کی دا ایمان نہیں اور ٹول تبرکات زوتا وا تبرکات سڑی دا پیدا آگا وقت کی اور کئی دا پیغامبر خپل پا سڑی کی ایمان او که خپل پا سڑی کی ایمان نہیں دا پیغمبر کمی سے بالکل دا بدن سے جوخ پا دقی پرو دے کفن کی عبداللہ ابن ابی ابن سلول اونا باخن خوشو لکھا ورمانی بعد وی جی تاوس تبرکات نمانائی منگو یا تبرکات ورود منو ولی نمانو عبداللہ ابن ابی ابن سلول تبرکات کمی سے آغوستے ہو کنا کمی سے آغوستے ہو فتی عبداللہ ابن ابی ابن سلول اونا باخن او کتد سے ناولے لکا عبداللہ ابن ابی تبرکات نہ کہ بسر تا قرآن کی رم خدا دینا بخی اور شد بیجگر مولانا سے ویل ختم نہ لیکن تی خور طور قرآن نہ سے ختم کہ دائیو با خدا سڑی دینے اور شد خبر مانے طور قرآن نہ تی خور سے ختم کو حجی یو قامت سڑے ہو وہ راگلے ہو استاز تیل استازا وہ تا قرآن ویلے یا سڑے نو اگر تیر سونا قرآن نہیں ویلی طول میں ویلی داری کو مقصد داو چیر قرآن نہیں طول یوشن ہوش یو میں طول قرآن نہیں وی خواہ غزمون کور کی جلالا مور قرآن جا کر نہیں ویلی گئے جا کر نہیں ویلی گئے نو قامت الناسا پا تمانچر رہ دست شی ملائیویشت ایلا کہ ولی وی دا جزما دا بھی قرآن ویلی خدا بھی ایک سوی زینام کری کن بہت سڑے سولیختم چولا گٹ خیرات قبر مرحوم پلان کے مرحوم مانے اوبا فکر شو مدوادری ولا مرحوم بے وتیل دا بارو بابا دے دا بارو بابا دے جی اس بادو بس تعجب دے دے خلق مانے دا مشرک سڑی او دا بیدتی سڑی دا دی دماغ دا سرینا دا قمقلی دا خر من خر من بیر دی قمقلی دا ایس مانے گانے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام تبرکات سرینا عبداللہ ابن ابی ابن سلول ونبا خط بخنا ولا غاری خری و زین بخنا فلا یغفر الله لهم الله تبارک و تعالی جنازه تی روان دی جنازه پر مکوا پیغمبر په قبر و درلو چې قبر باندې لو نه درې دي کمیس نبی علیہ السلام ولې ورکاو حدیث کې دی وجرا غلرا کمیس چې ورکاو د دی وجنا چې جنگ بدر کې عباس چې کله ونی ولې شو نو عباس مجسم سړیو نو پاگی من دا چا جامعی نو جوڑی دا دی عبداللہ ابن عبی ابن سول دا مجسمو نو آبی خپل که مصر اور عباس تیوا غستا کل چا عبداللہ ابن عبی ابن سول مر شا نو نبی علیہ السلام ارادہ اکلا چا دا گا بدلز ما پترو چا بدلی و لخلاس کم نو خپل که بیسی تیوا غستا ولا تسلی منز مکواب یو تن مانی من هم دینا چا مل شا بدن چرے منافق یا تخا ولا توسلی منظم کوا پیو کس مانے منہم دینا چمنس چرے منس پہ ہونا کی فکر دسا خجی دس نا شوافی مالکین ہمبلین احناف وئی ہنفی والا وئی شوافی مڑش والے چمنس پہ ہونا کی شوافی مڑ مالکین وہ چمنس پہ ہونا کی مالکین مڑ ہمبلین منظم کی نہ دوشان نہ دا دات شوافی و مالکین و حنابلہ دا ٹول دا منافقان نری سڑے وے چنا دا احناف نا اہل حدیث شو دا اہل حدیث نا مالکی شو دا مالکی نا حنبلی شو دا سڑے چے بدے بمونز نا کوئی نا نا دا سے بنوے دا خوا پخوانے از من خبر دا پختنو چی چلور مذہبون ٹول حق ٹول حق سے مطلب اسلام واو پر منافق شو نا نا دا مانا بنا کوئی دلتا منافق دے دا پیغامبر دا سر یو طریقہ نا مانی اور دا سلور مذہبوں اور پیغمبر پر طریقہ کے اندرون لگے دی پوشولے ولا توسلی مزم کوا پیو تن مانے دے نہ ماد جی منشا بدن چرے ولا تقم علی قبره وندرے کے پر قبر دوان دے یقینم دے کوپر کرے پر اللہ پر رسول باندے او دے مڑی دے بدکاران دے اللہ ولا مال والے ور کے جواب ناشنا دے ان کر دے تادر مال نہ دے اونا اولاد دے کن غوار اللہ چا عذاب ور کے اللہ پے مالوں سے دنیا کی او گو جی روح نہ دے وہ ہم کافروں دے کافراں ویزا ان زلہ کلہ چ نازل شو سورۃ ایمان راوڑے پ اللہ مانے او جہاد کے عمر گر تو پیغمبر کی استعذنا کا اجازت غوارستان قول التول خواندان دے طاقت طاقت ور خلقی اگے اجازت غوار سی ابا من تے اجازت تو کا گاڑے میں دو سڑک کو منز ملاڑ اجازت ہوگا سیبا آگا چلے ملے سے اڑانے اڑانے پرتی اجازت ہوگا پٹھی آڑوں پٹھی میں تو گڑبڑ دی اجازت ہوگا سیوا اے تاریخ ملے پہ حکومت کی تاریخ ملے اجازت ہوگا دفتر کارون میں ٹول پاتی کی استعذن کا اولتا دا چر تو گاری کی نا دا بہ ٹول عمر میں تیر سی ہونا دا دفتر نہ روزگاری گی ہندو چار راپا جی اگم یو کار کو سر روزگاری کی دن تھا ہندو نہ روزگاری گی دا سر دن تو روزگاری گی نا پوشو لکھا ہو رہا مانے تو رے چو چرتے ہو جولائی لے دلے وہ تنستا ہو دلا پھر تو سکے کوئی دا ہو جسے تنستا ہو دوں کوئی جدا خلا سکے نہ بے کوئی بلا ہو دوں وہ چارا خلا سکے نہ دے وہ بولے ہو دوں تامن ہو ڈر تکلیف تھی سورے روا سے خرب سے سڑ سری ہوا تہوار تھا غم اور اخلاص کم دا ہو ڈیر غم دے اور ننم دفتر تروان دے سب ہم دفتر تروان دے بولے بے دفتر تروان دے بس ال بدل کی جگا کی اوکھی جو کور ترا دغشی نظر بے کار نے کہ اخ پہ قلار قلار کھوجئی دا بدق وقت روزگاری وہ شولہ خبر مانے یہ گونگڑو والا چیر توری دی دل جو گونگڑی پر سرکڑی آواز گونگڑی دی گونگڑی چولی دی چولی حقی والا ما پر دنیا کی دلگان دی دل خود سے دل میں نو دی دل راش دین خدا مخدز مکی حضاب کی شرخ چی سر دیو آگر سر دو گونگڑو نے ختم کر وہ شو لگا بات مانی خجی استازن کا اولو تولیو دے عاجز سڑے ایک انہا عاجزی محتاجی ایچ انہا لیری کور کے روڑے نکی را کی گی ناغو یرا کسی جہاد تلاشم دا کور کم سبکائے لی یو سڑے مالدار دے لکی دے لگ پتی دے کروڑ پتی دے اور داوی صاحب دفعہ نشم لے مطلب آخر زی کم زیادہ استاذ نے اجازت واڑی خاستانہ خاوندان طاقت من ہوں دینا وقال وے زر نہ پری دے منگ نہ کنج شو منگا سرد نہ سخل کو نہ رزو خوشال دی بے ایکونو مال خوالف گورا مخ کی دا زمائر دا سیغی لطو دا مذکر مذکر مسلم علا ولی فقعودو مال خالفین فقعودو مال قاعدین دسے ویرا دلتا ورور سڑی ترقی کولا سڑے چی پیدا شو نپلاری ڈدی کولی سشے پیدا شوی لکا ڈدی کے جیٹے پر گل پیدا شوی لکا تے پر گل پیدا شوی ڈزا ڈزا ڈزا شیس سی منافقو غرور منافق کے دا منافق کے دا وہ ٹیپر گولا شنا شے ٹیپر گولو ٹیپر گولا ٹیپر گولا شنا ایچ شے نہ شمس رزو خوشحال دی بے ایکون مال خوالب خوالب جمل خالفتن دا خالفو ای خجتا روس پاتی کی دن کے خوشحالی رہی چشی روس پاتی کی دن کو خود اسرا منافق سڑے وہی تو جہاد کو وقت کیا خدا یا سڑے دے ولی پیدا کو علماء خز ولی پیدا کرے وے وہ برا من آباد ہے وہ تو ویالا کلو وے مہر والا شہر بزرگ نمانے کو ہم لائے کون دے نہ پوئی گی لیکن رسول اللہ خلے چھ ایمان راوڑے ماحول آ کو سر جہاد کے بخل مالوں بخل نفسوں مانے دا کسان لہم الخیرات دل پر فوائد دی منافع دا دارے ہوں او دا کسان کامیابی مندن کی تیار کر اللہ دے پر جنتنا بھئیگ بلان دا گئی نیرون ہمیشہ بھی پائے کی او دا کامیابی لوئے دا وجال معذرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی غزوی تبوک تا تو مبازی خلقی قنن چی معذور ہو معذور خلقو دا اسد قبلی یا دا غطفان قبلی خلقو او چاویلی چی دا عامر ابن توفیلو او چاویلی چی دا کسانو دا غفار قبلی خودی اسیدلو فبانڈو کی اسیدلو او دلتا یو قبیلو چاویلی چی توی قبیلی ویلی توی او آگی چی ڈاکوانو غلو نو دی خلقو دا سوچو که چی منگ جہاد تا حضور پیغمبر علیہ السلام سران منگ دا کلی نبار اسیگو بچے منگ جہاد تلال شزمب کورنو با دغا ڈاکا مار ڈاکی او کی مال برانا ویسی دا خز و بیزتی با او کی معشومان با بیزت کی دا اقنان چا عذر ہے یو عذر لری حقیقتن او یو اسے عذر ہے یو مولی سے واقعی با جہاد کیا کسر آگے وی مولانا سے وگون مانی تپ ناس نیت سناورا ما پری رہا حقی والا دنر بچے تا دا جنگ دا پارا صحیح جوڑے دانور په وګونو څاوري او کېده چې دځه مځه واوري ویری ته خو به یې ګټه کاوار ورځي بل راغی ویل چې مولانا سے دای وستر ګم کار نه کوي هغه ویل یاره الهو ته جوړي دغه یې سره کې نیو وستر ګه پټای او ستاو ته تیار وستر ګه کار نه دي تیار راځه کاوه بل راغی وی چې یو خپل کې مرو شان درد دی ګډ غوندې ما هغه ویل نن نه پاتې کېدو والا نه سڑے جو ڈس کے نئی وقت کو تما تئی استا صرف پخم آتا تھا پوچھو لے زیب وہ جا یو آ گئی جو عذر لری حقیقتا یو آ گئی چارہ سے بانے کی دا بانو والا پری دم ہو جو عذر سڑی حقیقتا لارن دے سڑا سڑے پری دم راد عذر والا معذرون پسل کے دے معتذرون تے زال شو زال پزال کی مدغم دے معذرون تے جوڑ شو رہے را لوزر والا دا بانڈا چے انہا دیو زنہ دا ہم چی اجازت شدیتا او کینہ سا خلق چی خلاف کذب اللہ چی دروغ دل اللہ و رسول دل رسول دل اللہ زرد چوبر سی گا خلق دا چی کپرے قیدن عذاب درناک لیسا لزوفا مستثنا خلق دی نشتا پا کمزورو نشتا بیمارانو مانی او نپا خلق مانی لائے جیدون چی نبی میزی ماہا گا چی ینفقون چی دیو لگی حرجون تنگ سے اذا نصح لله جل جلاله خير خوایي او کید الله دا الله خير خوایي ف الله مکمل عقیدہ دا غی اولوہیت من ساتي خير خوایي دا پیغمبر تصدیق کول دا غی په طریقه جون تیرول او دا نبی صلی الله علیه وسلم او دا غی دا مرګرو سره محبت ساتل خير خوایي دا ائمه الدین دا ائمه المسلمین دا امامان و دا بادشاہان و مقابل کی دا مسلمانان و امیران و مقابل کی جہاد میں اعلان ہوا خیر خواہی دا عام خلق اسرا عام خلق اسرا دشمنی مکوا عام خلق دین تراو بلا کلچ خیر خواہی کر اللہ دا رسول مال المحسنین نشتا پنیکان و خلق و نیکان خلق چ عذرم لری و اخلاصی می من سبیل انسا ملامت ہے اللہ بخن کے میرا باندے ولا علی اللذین او نشت ملامت پہا خلق مانے ازام آتاو کا کل چراشی تا پہ لیتا ہمی لہم چی تبار کے دے لراو جہاد تلاش دے ہر قسمہ اسلامی کے ساتھ دا پارا زمانگ دے دکان پہ تیاد ساتھ ہی اشاعت توحید سنت کے ساتھ انسیڈیز مرکز